To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 17 marca, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jest wniosek PO, wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. PSL zapowiada, że będzie za, Nowoczesna jeszcze nie podjęła decyzji, a Kukiz 15 i PiS będą przeciw. W tym serwisie Trójki także o pracach społecznych dla kibiców Legii, którzy podżegali do ataków na Rosjan podczas Euro 2012. Solidarność zadowolona z tego, że Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę. Platforma Obywatelska składa wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Kandydatem PO na premiera jest lider Platformy Grzegorz Schetyna. Jakie szanse ma wniosek i jak komentuje to Prawo i Sprawiedliwość, o tym Agnieszka Drążkiewicz. Platforma Obywatelska liczy na całą opozycję i dlatego jeszcze dziś kluby dostaną pisemną wersję wniosku, a w przyszłym tygodniu ruszą konsultacje z liderami poszczególnych ugrupowań. Wszystko po to, żeby, jak mówił w Sejmie przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann, zakończyć rządy PiS. Grzegorz Schetyna nie będzie premierem za 2 czy 3 tygodnie po tym wniosku i po tej debacie, ale za 2,5 roku już tak. Wstępne poparcie wniosku Platformy zapowiada PSL. Nowoczesna waha się. Sposób, w jaki Platforma się wypowiada, świadczy o fakcie, że oni tak naprawdę nie mają woli rozmowy. Mówi Katarzyna Lubnauer. Zdecydowane nie dla wniosku autorstwa PO już dziś ogłosił wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Pamiętają państwo premiera z tableta, pana profesora Glińskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie mamy analogiczną ustawkę PR-ową Platformy Obywatelskiej. Wniosku Platformy nie obawiają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, co nasz rząd zrobił przez te 1,5 roku. Z pewnością więcej niż rząd Platformy przez 8 lat. Mówi Ryszard Terlecki. Wniosek PO trafi do marszałka Sejmu na początku przyszłego tygodnia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w serwisie Trójki kolejny temat. Prace społeczne przez 1,5 roku i 5 000 zł grzywny. Taką karę wymierzył warszawski sąd 2 mężczyznom za podżeganie i pomaganie w atakach na kibiców z Rosji w Warszawie podczas Euro 2012. A Wojciech B. i Wojciech W. są znani w środowisku kibiców Legii. Śledczy ustalili, że mieli m.in. udzielać porad, kiedy i jak atakować kibiców rosyjskich. Główne dowody w sprawie to zapisy rozmów telefonicznych, mówi sędzia Monika Łukaszewicz. Z rozmów tych wynika w sposób jasny, że Wojciech był osobą, która koordynowała przyjazd do Warszawy kibiców z całej Polski. W związku z tym, że trzeba dać nauczkę Rosjanom. Prokuratura wnosiła o kary więzienia w zawieszeniu, ale sąd uznał, że bardziej dolegliwe będą prace społeczne i grzywna. W ocenie sądu nie było konieczności, żeby orzekać wobec oskarżonych karę pozbawienia wolności bez zawieszenia, bo nie są osobami do tej pory na tyle karanymi, że powinny spędzić teraz w zakładzie karnym czas w związku z tymi rozmowami, które przeprowadziły. Prokuratura nie wie jeszcze, czy od wyroku się odwoła. Apelację zapowiedział już adwokat jednego ze skazanych, który jest oburzony tym, że jego klientowi założono podsłuchy, jego zdaniem nielegalnie. Solidarność zadowolona, bo Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę. W najbliższy wtorek sprawą zajmie się rząd. A przypomnijmy, że jest to obywatelski projekt, pod którym związkowcy zebrali ponad 350 tysięcy podpisów. W projekcie jest zapis, że za złamanie zakazu handlu w niedzielę i święta mogą grozić nawet 2 lata więzienia. I do tego zapisu Komitet Stały miał zastrzeżenia. Rzecznik prasowy Solidarności Marek Lewandowski, pytany o tę sprawę, mówi o kompromisie. Tam jest właściwie tylko odniesienie do tej kary więzienia, co do której myśmy już od dawna mówili, że się jakoś bardzo upierać nie będziemy. Przypominając jednocześnie, że to pracodawcy głównie postulowali o tak drastyczną karę. Oni oczekiwali takich kar, które nie pozwalałyby na łamanie, na obchodzenie tego prawa. Ale tak jak mówię, jesteśmy otwarci, gotowi do kompromisu. Rzecznik Solidarności odniósł się także do argumentów, że jest wiele branż, w których ludzie muszą pracować w niedzielę. Pytanie więc, dlaczego wolne mają mieć handlowce? Niedziela co do zasady jest dniem wolnym od pracy i wszyscy, którzy w ten dzień nie muszą pracować, nie powinni. Pamiętajmy, nasza wolność, czyli wolność do kupowania w niedzielę, nie może się odbywać kosztem wolności tych setek tysięcy ludzi. Zgodnie z projektem handel w niedzielę mógłby się odbywać za to w aptekach, stacjach benzynowych czy restauracjach. Książę William i księżna Kate z oficjalną wizytą w Paryżu. Brytyjska para książęca za godzinę zostanie przyjęta w Pałacu Elizejskim przez prezydenta François Hollande. Według brytyjskich władz wizyta ma ogromne znaczenie dyplomatyczne, bo chodzi o podkreślenie bliskich relacji między Londynem i Paryżem mimo zbliżającego się Brexitu.

To jest sygnał muzyczny, który budzi bardzo pozytywne skojarzenia. Dzisiaj na ekrany wchodzi aktorska wersja disneyowskiej animacji Piękna i Bestia. I pomyślałam, że to jest dobry pretekst, żeby z jednej strony porozmawiać o tym, jak się ma i czym jest teraz Imperium, bo takiego słowa należy użyć, stworzone przez Walta Disneya, ale z drugiej strony warto też przyjrzeć się bliżej bohaterkom, czy całej supergrupie bohaterek stworzonych w tym Imperium, czyli disneyowskim księżniczkom, które są coraz bardziej wyemancypowane. Katarzyna Czajka, Łukasz Muszyński dzisiaj nas odwiedzą. Będą też oczywiście teatralne podpowiedzi. A czego nie będzie? Nie będzie piosenek z filmów Disneya. No taka moja fanaberia. Zaraz, przepraszam. No będzie jedna piosenka z filmu Disneya. polskieradio.pl/trójka, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W ABC Popkultury jest też na Facebooku. A zaczynamy od piosenki, która towarzyszy zwiastunowi pewnego filmu, na który bardzo czekam. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. She might have been again, incidentally, she that way. Perfume came naturally from Paris. Legend. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. To piosenka, która towarzyszy zwiastunowi filmu Atomic Blonde, który kilka dni temu na festiwalu South by Southwest miał premierę. Film z Charlize Theron w roli głównej na podstawie komiksu Anthony'ego Johnsona i Sama Harta The Coldest City. Ciekawe, jaki tytuł będzie miał w polskiej wersji. Pewnie Atomowa Blondynka. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A ty czekasz na Atomową Blondynkę? Jak najbardziej. Nowy film Davida Leitcha, to jest współreżyser pierwszej części Johna Wicka. Potem panowie się podzielili. Chad Stahelski zrobił drugą część, która okazała się niesamowita. A Leitch zdecydował się na Charlize Theron, Jamesa McAvoya w Berlinie tuż przed upadkiem muru, czyli druga połowa lat 80. Brytyjska agentka zostaje wysłana, żeby zdobyć, odzyskać jakąś tajną listę agentów. No i oczywiście zaczyna się mordobicie. Kto widział zwiastun, ten wie, że zostało to zrealizowane fantastycznie. Nakręcona w jednym ujęciu scena na schodach, kiedy Charlize Theron leje się z dwoma zakapiorami, wygląda obłędnie. dokładnie. To Państwo już słyszą Łukasza Muszyńskiego, krytyka filmowego z filmu Webu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się oficjalnie i oczywiście ja miałabym ochotę zapaść nawet w sen zimowy, czekając na ten film do sierpnia, bo to dopiero 4 sierpnia przedzielając Polska premiera. Ale tyle dobrych premier jeszcze przed nami. Ale dzisiaj o dzisiejszej premierze, Piękna i Bestia, a właściwie nawet nie tyle o tej premierze, co chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o Disneyu. Bo tak się czasami zastanawiam, czy w ogóle ktoś jeszcze, słysząc hasło Disney, myśli o myszce Miki na przykład, czy o Kaczorze Donaldzie, czy o psie Pluto. Moja córka na pewno. Nie, wydaje mi się, że Disney przypomina obecnie Imperium Rzymskie w czasach największego rozkwitu. To już nie jest tylko studio Disneya robiące animacje i filmy. To jest też przecież Pixar kupiony kilka lat temu. To jest Marvel, to jest Lucasfilm, czyli marka Gwiezdne Wojny i Indiana Jones chociażby. No i to oczywiście generuje gigantyczne dochody. Do tego jeszcze telewizja, ABC, parki rozrywki, pewnie jeszcze jakiś milion innych przedsięwzięć. No oni zgarniają kolejne kawały tortu w show biznesie. No i idą jak burza, ale to, co mi się podoba w tej wytwórni, to to, że kiedy oglądam jednak zdecydowaną większość filmów, to ja nie mam takiego wrażenia, że za nimi stoją wyłącznie księgowi. Że tam jednak czuć, że oni zatrudniają ludzi, którzy mają pasję, którzy kochają temat wyjściowy. Mówię tutaj i o filmach Marvela, i o animacjach, i o aktorskich remake'ach klasycznych animacji, że czuć miłość. Miłość do wyjściowego materiału. Także jestem wielkim fanem Disneya. Złego słowa nie dam na nich powiedzieć. A ciekawe, co by Walt Disney teraz powiedział, gdyby zobaczył, co się stało z jego imperium. No ja myślę, że byłby zachwycony. No kurczę, Walt Disney był wizjonerem. Ja nie wiem, czy słyszałeś tę historię, że on kiedyś chciał zbudować jakieś takie miasto nawet, które potem, pamiętasz, Epcot ten film? Miało tak, się to nazywać. Kraina tak. Jutra. Więc to, co zostało stworzone na ekranie i co widzieliśmy w filmie z George'em Clooneyem, to Walt Disney kilkadziesiąt lat temu już miał taki pomysł. Przecież on planował wyprawy kosmiczne. No był facetem, który był kopalnią pomysłów, niektóre się spełniły, niektóre nie, ale jak widać imperium, które zapoczątkował, ma się bardzo dobrze. Te jego pomysły zakiełkowały w umysłach kolejnych wizjonerów i rzeczywiście pączkujące imperium Disneya, tak chyba możemy powiedzieć. Porozmawiajmy o tych aktorskich wersjach animacji, bo mam wrażenie, że już kiedyś się spotkaliśmy w tym studiu i rozmawialiśmy na przykład o Księdze Dżungli, tak. Przypomnę, to są efekty specjalne na miarę Oscara i właściwie takie mam wrażenie, że ten film w ogóle można w kategoriach animacji też ten aktorski rozpatrywać, bo tam jedynym aktorem żywym był chłopiec grający Mowgliego, a tak wszystko, ostatnio widziałam jakieś materiały z powstawania tych efektów specjalnych. I rzeczywiście to wszystko zostało stworzone w komputerze, ale w sposób imponujący. A przed nami jeszcze na przykład Mulan i z tego co wiem Mała Syrenka. I Król Lew. I Król Lew. Tak, to też jest zadziwiające. Tim Burton szykował się na Dumbo także. No i szykuje się dalej. Eva Green i Danny DeVito obstawiają rolę w nowej wersji Dumbo. Will Smith też podobno gdzieś tam krążył dookoła projektu, ale w końcu zrezygnował. Tom Hanks, także obsada szykuje się iście gwiazdorska i rzeczywiście tych remake'ów będzie bardzo, ale to bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ten ostatni film, czyli Piękno i Bestia, no to jestem takim umiarkowanym sympatykiem. Jednak bardziej po stronie Pięknej niż Bestii, gdybym miał pisać recenzję. Disney wpadł na nowy, świetny pomysł, jak zarobić dużo pieniędzy, ale też nie sprowadzałbym tylko do tego, właśnie do księgowości. No trochę właśnie o ten recycling też chciałam zapytać. No, oczywiście. Przepisywanie tych samych historii, które wszyscy znają i do których są przywiązani. Jasne, też. Ale też to ma do siebie popkultura, że no, generalnie przerabia cały czas, mieli tematy, które już bardzo dobrze znamy, ale wzbogaca je, dostosowuje do nowych czasów i to też widać w tych nowych aktorskich wersjach filmów animowanych. No, przede wszystkim kobiety, które jednak w większości tych klasycznych animacji były damami w opałach, prawda? Tutaj zdecydowanie inaczej. Disney stawia na silne, niezależne bohaterki, które wiedzą, czego chcą, dążą do samorealizacji. Także idziemy z duchem czasu i to moim zdaniem wygląda fantastycznie. W Pięknej Bestii też ten akcent jest zaznaczony. Kobiety. Tak, jeszcze dzisiaj porozmawiamy z kolejnym gościem też, ale jeszcze bym chciała z kolei o tych poszczególnych elementach Imperium Disneya, tak. Bo często się spotykając czy z tobą, czy z innymi gośćmi tu w ABC Popkultury w zestawie powiększonym rozmawiamy i o Imperium Uniwersum Gwiezdnych Wojen, które Disney wchłonął i o Uniwersum Marvela, które również Disney wchłonął, a rzadko się rozmawiało tutaj, a nawet chyba nigdy z tego co pamiętam, o Pixarze, a to jest przecież też bardzo ważna odnoga tego imperium. A to jest też zadziwiające, bo przecież Pixar należał kiedyś do George'a Lucasa. George Lucas, wiadomo, król Midas Hollywoodu i to jest jedyna inwestycja, której nie wyczuł. I on sprzedał Pixara swego czasu Steve'owi Jobsowi. Pixar, jak wiadomo, rozwinął się, teraz ma na koncie ileś Oscarów za filmy animowane. Zaczęło się chyba od Toy Story. Tak, to był pierwszy akt pełnometrażowy i w ogóle pierwsza pełnometrażowa komputerowa animacja. I polecam w ogóle poczytać sobie w internecie, jak wyglądała praca nad tym filmem, bo to nie miało nic wspólnego z bajką, to było piekło. Tam naprawdę były jakieś straszliwe kłótnie, szef Pixara kłócił się z ówczesnym szefem Disneya, oni mieli jakąś taką umowę, która mogła sprawić, że Disney generalnie zniszczy wszystko, a jednak powstała jedna z najpiękniejszych opowieści, no mam wrażenie, w historii w ogóle. No i Pixar radzi sobie znakomicie. Kilka arcydzieł ma już na koncie. Ostatnio katujemy z córką Ratatouille. Jezu, jaki to jest wspaniały film. Historia szczura Remiego, który marzy o tym, żeby zostać zawodowym kucharzem, a do tego przecież oczywiście i Wall-E. Arcydzieło kolejne. Odlot, moim zdaniem, najdojrzalszy z filmów Pixara. Przecież pierwsze 15 minut, kiedy zostaje streszczone całe życie głównego bohatera, to ja nie przypominam sobie, kiedy w filmie animowanym dla dzieci mieliśmy coś tak naładowanego emocjami, jednocześnie coś tak bardzo gorzkiego i prawdziwego. Fantastyczna rzecz. W głowie się nie mieści, czyli ostatni gigantyczny sukces. Film o emocjach, które mają emocje. No i oczywiście Pixar nie zwalnia tempa. Oczywiście oni też rozwijają kontynuacji filmów animowanych, które już nakręcili, bo przecież gdzie jest Dory, mamy szykowaną kolejną część Nie ma mocnych, ale mam wrażenie, że tam nie rządzi zasada szybciej, mocniej, więcej, tylko raczej mądrzej, lepiej, inaczej. Także nawet jak powstają te sequele, to jednak widać, że twórcy sporo energii i talentu wkładają do tego, żeby jednak zaskoczyć czymś widzów. No i chyba najlepszym przykładem tej strategii artystycznej jest Toy Story 3. Niby trzecia część serii, którą dobrze znamy, a być może najlepsza w ogóle z całego cyklu. A z drugiej strony też myślę też powiedzieć i zaznaczyć, bo mówisz o tym, po pierwsze, fanowskim oddaniu wręcz twórców do oryginałów animowanych, jeśli chodzi o te aktorskie wersje, a z drugiej strony na przykład Pixar jako firma, oni też rozwijają te projekty bardzo długo. To nie jest tak, że film taki jak w głowie się nie mieści, powstaje w kilka miesięcy oczywiście. To jest kilkuletnia produkcja od pomysłu, poprzez wszystkie prace koncepcyjne, po dubbing i po tworzenie ról głosowych przez aktorów. Przecież w amerykańskiej wersji w głowie się nie mieści. Na przykład w jednej z głównych ról wystąpiła, właśnie w głównej roli, to znaczy Radość zagrała wielka gwiazda komediowa, czyli Amy Poehler. I to jest też fantastyczna rola. Jasne, mało tego, oni mają czasem takie historie im się zdarzają, że oni są na bardzo głębokim etapie prac, dochodzą do wniosku, że to, co zrobili, jest złe i wyrzucają to do kosza. I powiedzmy 2 lata są w plecy, zaczynają robić film od nowa. Tak na przykład było z Dobrym Dinozaurem. No to jest akurat tytuł określany jako jedna ze słabszych pixarowskich rzeczy, ale mimo wszystko oni nie schodzą poniżej pewnego poziomu. A ten poziom to jest dobry. Potem jest już bardzo dobry i wybitny. No także to świadczy o tym, że nie boją się nawet wtapiać milionów dolarów. Chodzi przede wszystkim o jakość. To tyle, jeśli chodzi o Disneya, bo zaczęliśmy tę rozmowę od tego, że bardzo dużo ciekawych premier przed nami. Za każdym razem, jak jesteś w zestawie powiększonym, to bardzo mam ochotę cię zapytać o to, na co najbardziej czekasz w najbliższych miesiącach. No pomyślmy. W tym miesiącu na pewno 2 tytuły przychodzą mi do głowy. Raz, czyli Ghost in the Shell z Scarlett Johansson w znowu aktorskim remake'u kultowej, wybitnej animacji japońskiej. A druga rzecz to Life. Film z Rebecca Ferguson, Ryanem Reynoldsem i Jackiem Gyllenhaalem w rolach głównych. Ten projekt mało o nim wiadomo. Jak zobaczyliśmy zwiastuny, to wyglądało jak połączenie Carpentera z Ridleyem Scottem. A teraz wchodzą plotki o tym, że to będzie origin story do Venoma, czyli komiksowej produkcji. Czyli z tego filmu dowiemy się, jak pojawiła się obca siła na Ziemi, no i potem zaczęła wchłaniać kolejnych nosicieli. Także przypuszczam, że Sony może nam jakąś niespodziankę zgotować w najbliższym czasie. To jest niesamowite, jak się przenikają różne płaszczyzny popkultury, prawda? Komiks z filmami to nie jest tylko ekranizacja, ale też pamiętam, że po Mad Maxie ostatnim na Drodze Gniewu też pojawiła się seria komiksowa, która z kolei była origin story Furiozy. No i wracamy do Charlize Theron, od której zaczęliśmy naszą rozmowę. O Disneyu, o dziwo. Sprzężenie zwrotne. Łukasz Muszyński, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, papa. To oczywiście z oryginalnej wersji animowanej Ghost in the Shell. Ten temat wywołał Łukasz Muszyński. Też jestem bardzo ciekawa filmu ze Scarlett Johansson, na który poczekamy jeszcze tylko 2 tygodnie. A teraz zaproszenie do teatru. Na początek Kielce, Andrzej Załucha. To legenda polskiej piosenki, choć od jego tragicznej śmierci w tym roku minie już 26 lat, nie przestaje inspirować także artystów teatru. I jak to często w teatrze bywa, inspirować w bardzo niekonwencjonalny sposób. Tak właśnie, niekonwencjonalnie zapowiada się przedstawienie Załucha Welcome to the PRL. To swoista fantazja o Polsce, po której przewodnikiem jest postać Andrzeja Załuchy. Twórcy zapowiadają antybiografię, historię sfalsyfikowaną, alternatywną, ale piosenki mają być, nie tylko Andrzeja Załuchy, ale i Edyty Górniak czy Frediego Merkurego. Tekst autorstwa Szymona Bogacza i Zuzanny Bućko na scenę przeniósł Adam Biernacki. Premiera w Teatrze Żeromskiego w Kielcach w sobotę. A dzień wcześniej w Warszawie premierowe wystawienie najnowszego dramatu dyrektora Teatru Dramatycznego Tadeusza Słobodzianka. Po Naszej klasie czy Młodym Stalinie wśród wielu innych nadszedł czas na historię Jakuba. Opowieść o księdzu, który chciałby poznać swoją prawdziwą tożsamość. Na plakacie spektaklu odtwórca głównej roli Łukasz Lewandowski nosi koloratkę i żydowską jarmułkę. Nie trudno dopatrzyć się tu inspiracji historią księdza Romualda Jakuba Wexlera Aszkinela, którego historię opisał zresztą nasz kolega Dariusz Rosiak. Jak mówi Tadeusz Słobodzianek, chciałby z pomocą tej historii opowiedzieć o współczesnej Polsce i o naszych zmaganiach z tożsamością. Premiera historii Jakuba dziś wieczorem w Teatrze Dramatycznym, a ze sceną tą związany jest także najważniejszy teatralny przegląd o tej porze roku, czyli 37. edycja warszawskich spotkań teatralnych. Kuratorem jest, podobnie jak w roku ubiegłym, Wojciech Majcherek. Muszę powiedzieć, że w tym roku nie było łatwo dokonać tego wyboru, ale to był taki przyjemny kłopot, mianowicie kłopot bogactwa, bo wbrew pozorom wydaje mi się, że zeszły rok był bardzo ciekawy na polskich scenach. To życie teatralne nasze było dynamiczne, sporo się działo. I te 10 przedstawień to jest na pewno 10 wyróżniających się spektakli ubiegłorocznych. Ciekawostką może jest to, że w stosunku do roku ubiegłego tylko jeden reżyser się powtarza, mianowicie Grzegorz Brall. W tym roku Grzegorz Brall przyjedzie z Wyspą Teatru Pieśni Kozła i to jest jedyny artysta, który się powtarza w stosunku do programu zeszłorocznego. Mamy dwa spektakle Starego Teatru, czyli Podopiecznych w reżyserii Pawła Miśkiewicza, no i Triumf Woli Moniki Strzępki, ale oprócz tego Wszystko o mojej matce z Teatru Łaźnia Nowa i to są z Krakowa 3, ale zwróciłbym uwagę, że ta geografia teatrów, która zaistnieje na spotkaniach, jest jednak szersza, bo mamy i przecież koprodukcję opolsko-szczecińską, czyli Ślub w reżyserii Anny Augustynowicz. Mamy Teatr z Kielcy z Harper w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. Czy debiutujący moim zdaniem na warszawskich spotkaniach Teatr imienia Bogusławskiego w Kaliszu z spektaklem Najgorszy Człowiek Świata w reżyserii Anny Smolar. Są również na tym festiwalu prezentowane spektakle polskich reżyserów, polskich twórców zrealizowane poza granicami naszego kraju. I w tym przypadku jest to właśnie Iwona Grzegorza Jarzyny z Teatru Narodów w Moskwie. Myślę, że to jest niezwykły też spektakl. Ci z Państwa, którzy pamiętają jego inscenizację Iwony ze Starego Teatru, tę słynną z Magdą Cielecką, no to dla tych osób może to być ciekawe porównanie, ale to są zupełnie dwie różne, moim zdaniem, inscenizacje i interpretacje tekstu. To spotkanie Grzegorza Jarzyny z aktorami rosyjskimi, to myślę, że dla niego było ważne doświadczenie, a dla nas będzie ciekawe, myślę, obserwowanie, jak ci rosyjscy świetni aktorzy w Teatrze Jarzyny się odnajdują. A wszystkie szczegóły na temat spotkań na stronie warszawskie.org. Zapraszał Jan Niebudek. My oczywiście przyłączamy się do zaproszenia i dołączamy jeszcze jedno, tym razem filmowe. Chociaż zaczęło się od książki Bonjour Tristesse, Witaj Smutku, Françoise Sagan. Nastoletnia autorka, nastoletnia bohaterka i oszałamiający sukces. 4 lata po wydaniu książki w 1958 roku premiery miał film Witaj Smutku z Jean Seberg w roli głównej, z Davidem Nivenem i z Deborah Kerr w reżyserii Otto Preminger'a. I ten film właśnie będzie można dziś wieczorem sobie przypomnieć w cyklu Wieczór Kinomana w TVP Kultura. A ten utwór, który zabrzmi za chwilę, trochę może w kontrze do smutku, ze ścieżki dźwiękowej Kochanków z Księżyca Wesa Andersona zaśpiewa księżniczka francuskiej piosenki Françoise Hardy, a potem więcej o księżniczkach już z naszym kolejnym gościem. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Jour c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Zestaw powiększony. W studiu kolejny gość, Katarzyna Czajka. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka bloga Zwierz Popkulturalny i współautorka bloga Seryjni na platformie tygodnika Polityka. Jak ci się podobała Piękna i Bestia w wersji aktorskiej? Muszę powiedzieć, że Jestem na pewno pod wrażeniem realizacyjnym. To znaczy, rzeczywiście to jest przepiękny film. Jestem pod wrażeniem niektórych decyzji castingowych, zwłaszcza Luke Evans jako Gaston. Po prostu widać, że aktor bawi się doskonale. Jest także przygotowany głosowo, bo był aktorem musicalowym przez wiele lat. I to się bardzo przyjemnie ogląda. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, jako wielka fanka Pięknej Bestii, która jako dziecko po prostu siedziała w kinie zachwycona, mam wrażenie, że w tej wersji aktorskiej pewna magia jednak troszkę uleciała. Jakby kilka razy w czasie seansu zdałam sobie sprawę, że to, co dopuszczałam absolutnie jako cudowne w wersji animowanej, w wersji aktorskiej zaczęłam zadawać sobie różne pytania dotyczące tego, jak to właściwie wygląda, jak pewne mechanizmy działają. Ale na pewno jest to film wspaniale zrealizowany i myślę, że dla tych małych dziewczynek, które teraz pójdą do kina, no to to będzie niesamowite przeżycie. Ja tak myślałam o takich ryzykownych różnych elementach właśnie w Pięknej i Bestii. Na przykład znając wersję animowaną, zastanawiając się, usłyszawszy, że powstanie aktorska, na przykład jak zostaną pokazane te sprzęty domowe mówiące. No tutaj wyszło na pewno bardzo dobrze dzięki zastosowaniu wszystkich tych najnowszych technologii komputerowych, ale wyszło najlepiej dlatego, że ten film ma fenomenalną obsadę. Ian McKellen jest zegarem, Ewan McGregor jest tym świecznikiem, Emma Thompson jest narratorką pani Imbryk. No to rzeczywiście dla wielbiciela kinematografii brytyjskiej, no to jest niesamowity film. Moim zdaniem jedyna rzecz, która wychodzi trochę gorzej, no to jest sam Bestia, który był animowany w sposób fantastyczny w filmie. Tutaj, kiedy jednym z głównych bohaterów jest postać właśnie w ten sposób, to jest CGI, czyli bierze się aktora w takim kostiumie, bierze się jego ruchy i potem się przekłada na animację komputerową, no to niestety tutaj trzeba troszeczkę więcej zawieszenia niewiary, że ten Bestia to jest naprawdę gdzieś tam pod spodem, jest aktor, który gra. Czy jest coś takiego też jak pewne rozczarowanie, kiedy Bestia zamienia się w księcia? Tak. Ja chciałam od razu powiedzieć... O tym na przykład Emma Watson, czyli odtwórczyni roli Belle, mówiła, że zawsze miała oglądając animację takie uczucie, że no troszeczkę tutaj... Ja mam wrażenie, że w ogóle to jest przeżycie pokoleniowe bardzo wielu kobiet, że właśnie no ten animowany Bestia był bardzo fajnie animowany. Natomiast ten książę, który się pojawia na końcu, my go nie znamy, jakby nie czujemy z nim żadnego związku i ten zawód się pojawia. No, z drugiej strony jest to nawet logiczne, kiedy nasza bohaterka w końcu orientuje się, że kocha tą postać w takim kształcie, w jakim jest, to ona nagle tą postać zmienia. Ja uwielbiam Dana Stevensa, który gra Bestię. Grał w jednym z moich ulubionych serialów, Downton Abbey. Ale no niestety, jak on się pojawia na ekranie, to sama poczułam takie ukłucie. Nie zostawcie już tą Bestię, wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie w ten sposób. No nie wiem, może nas skrzywiła trochę animacja Disneya, ale też miałam to poczucie zawodu. Porozmawiajmy o tych motywach baśniowych, które popkultura wchłania, które kino mainstreamowe wchłania. I może zostańmy jeszcze przez moment przy takim związku właśnie Pięknej Kobiety i Bestii, bo mnie się to jakoś nieodparcie kojarzy też z King Kongiem. Ta sytuacja oswajania czy obłaskawiania Bestii przez kobietę. Wydaje mi się, że to jest całkiem słuszne skojarzenie. To znaczy, rzeczywiście mamy w kulturze coś takiego, że jakby to kobieta, która jest w stanie spojrzeć poza to pierwsze wrażenie, która w ogóle ma ten taki delikatny dotyk, jest łagodna, racjonalna i w stanie się przebić do tej Bestii, prawda? Nawet w obecnym King Kongu, którego mamy na ekranach, który jest kompletną reinterpretacją... Wyspa Czaszki. Tak, reinterpretacją klasycznego filmu, mamy scenę, w której bohaterka grana przez Brie Larson jest tą jedyną osobą, która dotyka King Konga w takim dotykiem, który jest łagodny i jest ten taki moment porozumienia, zrozumienia przez kobietę, że ta Bestia nie jest bestią, jest czującą, żywą istotą. To oczywiście wynika z takiego postrzegania kobiet jako tych wrażliwszych, które są w stanie dostrzec w każdej żyjącej istocie jakąś taką osobowość, czego nie widzi mężczyzna, który widzi tylko tą Bestię jako zagrożenie i chce się z nią od razu bić. I to jest takie dosyć, powiedziałabym, klasyczne podejście do ról płciowych i naszych charakterów. To skojarzenie nie wzięło się znikąd, tylko z mema, który gdzieś znalazłam w internecie, to znaczy wzięta była postać Emmy Watson z Pięknej Bestii, właśnie ze sceny tańca w pięknej żółtej sukni, taka wygięta w tanecznej pozie Emma Watson, podtrzymywana przez palec King Konga włochaty. To jakoś obudziło różne skojarzenia. Idźmy dalej tropem księżniczek disneyowskich. Kopciuszek. Wersja disneyowska pierwsza, to jest rok 1950. Oczywiście to jest jakaś interpretacja dużo starszej opowieści. A w 2015 roku od Kenneth'a Branagha dostaliśmy wersję aktorską. No ale pomiędzy 1950 i 2015 też sporo się z tym motywem kopciuszka w kinie działo. Tak, to jest jeden z najpopularniejszych w ogóle motywów, jeśli chodzi o historię baśniową, przerabianą na nowo. I zawsze jest z nim ten sam problem. To znaczy, jak opowiedzieć historię Kopciuszka, żeby to nie była historia biednej dziewczyny, która poszła na jedną imprezę i wróciła z facetem. Jak uczynić z niej postać także, która byłaby ciekawa, która by coś pokazywała widzom, a nie tylko to, że należy być cichym i posłusznym i się nie buntować. I w zamian za to los da nam prezent w postaci dobrego męża. Wydaje mi się, że to, co jest dobre w nowej interpretacji Kopciuszka, bo to jednak mimo różnych głosów krytycznych, które mówiły, że to jest za blisko wersji oryginalnej, to jednak jest nowa interpretacja. A też tam kwestia gorsetu i bardzo ściśniętej w talii aktorki biedna, była. Biedna Lily Evans się skarżyła. Prawie mdlała, tak. Tak. Natomiast to, co mi się podoba w tej nowej wersji, to to, że bohaterowie spotykają się przed balem jeszcze. Mam nadzieję, że to nie jest wielki spoiler do filmu sprzed 2 lat. I to zauroczenie, które między nimi powstaje, jest takie zauroczenie, takim zauroczeniem dwójki ludzi, którzy się spotykają w lesie, nie wiedzą, kim są dla siebie wzajemnie. Ona nie wie, że spotkała się z księciem, książę nie wie, że spotkał się ze służącą i się sobie podobają. I Kopciuszek nie idzie na bal, żeby spotkać księcia i wygrać konkurs, tylko idzie na bal spotkać się z chłopakiem, o którym myśli, że jest jakimś czeladnikiem czy jakimś też służącym. I to jest jakby zupełnie inna dynamika między bohaterami. Tak samo jak książę przychodzi do, w ostatnich scenach, no to on nie przychodzi jak po swoje, tylko przychodzi zapytać ją, czy ona będzie go chciała jako równego jej samej. Bo to ona jest tutaj wyróżniona jako osoba, która wyróżnia się spośród innych nie statusem społecznym, ale podejściem do życia. No i też wydaje mi się, że to jest ciekawe, że jakby ten nacisk, jaki położono w przypadku Kopciuszka, to nie jest na bycie posłuszną, tylko na bycie dobrym i życzliwym wobec ludzi, jako tą taką najważniejszą wartość, co jest, prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że spokojnie możemy to wyjąć z ramy płci i zastosować do nas wszystkich bez względu na płeć i wiek. Z drugiej strony jednak wciąż, żeby historia Kopciuszka była historią Kopciuszka, musi być to historia o poniżanej dziewczynie, która okazuje się najładniejsza ze wszystkich, co no, jest zawsze problematyczne, ale wydaje mi się, że tutaj udało się wybrnąć z tej dosyć trudnej sytuacji w miarę dobrze. Nie jest to zupełna reinterpretacja historii, jak w przypadku powiedzmy Maleficent, czyli tego pierwszego filmu aktorskiego na podstawie animacji, gdzie tutaj mieliśmy w ogóle odwrócenie ról i ta sama ta śpiąca królewna była właściwie w tle, a dobrą, pozytywną postacią okazywała się niezrozumiana czarownica oceniana po pozorach. No, jeśli się obsadza Angelinę Jolie w roli głównej, to właściwie wszyscy pozostają w tle, niezależnie od tego, że scenariusz również tak zakładał, że o ile dobrze pamiętam, to Elle Fanning grała śpiącą królewnę. I niestety była to królewna pozbawiona charakteru, no ale kogoś trzeba było poświęcić, żebyśmy mieli wspaniałą rolę Angeliny Jolie. Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do Kopciuszka, bo chciałabym nawiązać do tych reinterpretacji przez kino aktorskie tej historii, opowiadania tej historii na różne sposoby, na przykład chociażby w Pretty Woman. Tak, Pretty Woman jest takim bardzo, bardzo ciekawym, świadomym tej reinterpretacji filmem, ponieważ jest tam taka scena, gdzie bohaterka świadoma jakby, że to, co się dzieje wokół niej, ten milionek, który się w niej zakochuje, no to jest wydarzenie, które się nie zdarza i mówi właśnie swojej koleżance, no komu się przydarzyła taka rzecz? No podaj mi jeden przykład. Ta koleżanka tak myśli, mówi, Kopciuszek! I to jest taki moment, kiedy film właściwie nam jednoznacznie mówi, co się stało. No ale także Pretty Woman, mimo że bardzo bardzo podąża za tropem Kopciuszka, to jednak także dodaje ten element, że to nie książę ratuje Kopciuszka, tylko Kopciuszek musi ratować swojego księcia. I właściwie tak przez lata, jak patrzymy na tę interpretację Kopciuszka, no to coraz częściej właśnie pojawia się taka wizja, że jakby to nie jest to, że przychodzi jakiś mężczyzna i mówi teraz ja cię wydobywam z tego złego domu, tylko coraz częściej pojawia się na zasadzie to jest, powiedzmy, uprzywilejowany mężczyzna, który powinien być szczęśliwy i zadowolony z życia, to jest uboga dziewczyna, ale szczęście dla nich jest gdzieś pomiędzy. To znaczy nie to, że on ratuje ją czy ona jego, tylko oni się muszą ratować oboje, oni się muszą spotkać gdzieś w połowie drogi. I to jest ten sposób na to, żeby tą historię, która jest jednak bardzo tradycyjna, ale także niesłychanie stara, bo to jest, szacuje się, jedna z naszych najstarszych baśni, najstarszych opowieści, no żeby tą historię jakoś przełożyć na współczesne czasy. Katarzyna Czajka jest naszym gościem, za chwilę wrócimy do rozmowy, a teraz Angela Lansbury zaśpiewa jedyną dziś disneyowską piosenkę. As old as time, true as it can be, barely even friends, then some. somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Tale as old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love. Porozmawiamy teraz o tych najnowszych księżniczkach Disneya. Sporo się w ogóle mówi o tych modelach zachowania, postępowania, modelach życia dla dziewczynek, które są pokazywane w filmach. I rzeczywiście to widać na przykład od czasu Meridy Walecznej, że niekoniecznie tam się musi pojawić jakiś książę, niekoniecznie ta miłość i happy end związany ze związkiem z księciem jest najważniejszy, że tutaj się i relacje między siostrami pojawiają w Krainie Lodu i właśnie relacje w Meridzie z matką i takie rodzinne na takim najprostszym, najważniejszym poziomie. Ale to też nie jest tak, że dopiero teraz te księżniczki się wyzwoliły, czy jak ty pisałaś na swoim blogu, wyemancypowały, bo przecież już chociażby Mulan dosyć aktywna była, jeśli chodzi o swoje własne życie, nie poddawała się biegowi losu i decyzjom innych. Tak, wydaje się, że tak mniej więcej od połowy lat 90., dlatego że po wielkim sukcesie Małej Sirenki, która jednak jest dość klasyczną opowieścią, te księżniczki zaczynają się powoli zmieniać. Mamy właśnie Belle z Pięknej Bestii, która jest dziewczyną, która uwielbia czytać i w ogóle jakby kładzie nacisk na rozwój intelektualny. Mamy wspomnianą Mulan, która w ogóle buntuje się przeciwko ojcu i zasadom i nie chce być tą umalowaną dziewczyną, która szuka męża i idzie do wojska. Mamy bohaterkę z Aladyna, która... No, Aladyn zaczyna się od tego, że ona ucieka z pałacu, w którym ojciec próbuje jej znaleźć męża. I zasadniczo rzecz biorąc, ona przez cały film walczy o to, żeby sama mogła zdecydować, kogo poślubi. Więc jakby to też w pewien sposób reinterpretuje. W Herkulesie z kolei mamy Megarę, która w ogóle jest ironiczną postacią, która w ogóle odrzuca pomysł, że mogłaby się zakochać w jakimś chłopaku i jest bardzo niezależną kobietą. No mamy te nowsze księżniczki, prawda? To znaczy jakby tutaj nic się nie stało jednego dnia. Bardzo często jak mówimy o księżniczkach Disneya, no to się mówi, no spójrzcie na Śpiącą Królewnę, spójrzcie na Kopciuszkę. No dobrze, no ale Kopciuszek i Śpiąca Królewna to są lata 50. Od tamtego czasu bardzo dużo stało się w Imperium Disneya. Problem polega tylko na tym, że nawet jeśli tak... I to jest rzeczywiście coś, co podlega krytyce. Że nawet jeśli mamy bardzo niezależne te księżniczki, jak mamy Meridę, czy no Moanę z ostatniego filmu, która w ogóle tam nie ma żadnego wątku romantycznego, to niestety istnieje rozdźwięk pomiędzy tym, co widzimy w filmach, co bardzo często pokazuje młodym dziewczynom, że mogą być kim chcą, że mogą tam poszerzać swoje horyzonty, czy tak jak w Krainie Lodu, że zakochanie się od pierwszego wejrzenia może sprawić, że wybierzemy niewłaściwą osobę. to niestety potem w świecie zabawek, w świecie marketingu, bardzo często te księżniczki już nie występują w tym takim wyemancypowanym kontekście, tylko dostajemy lalki, dostajemy jakieś, nie wiem, głowy do czesania, jakieś pluszaki i te same bohaterki, które w samych filmach są dosyć niezależne, no to dziewczynka może sobie kupić lalkę Meridy, czy sukienkę Meridy, ale nie za bardzo może sobie kupić łuku Meridy. To jest ten największy problem z tym światem księżniczek Disneya, że jakby on się rozchodzi, prawda? Są takie ilustracje tych księżniczek umieszczane na produktach. No i to na tych ilustracjach wszystkie księżniczki są w sukienkach. One są już tak jakby wyfotoszopowane. Tak, w ogóle nie przypominają siebie z filmów. Właśnie przy okazji Meridy była i lalki Meridy były spore kontrowersje, bo rzeczywiście ta zawadiacka dziewczyna z ciągle spadającym na czoło lokiem wyglądała jak supermodelka w wersji lalkowej, że tak powiem. A z kolei Disney też nie może zrozumieć wciąż, że właściwie Czarną Wdowę z Marvelowskiej serii też można by uznać za jakąś odmianę księżniczki Disneya i zabawki związane z Avengersami czy z ekranizacjami komiksów. Zwykle takie zabawki Czarnej Wdowy, czyli jedynej właściwie kobiecej tam bohaterki, no, nie były dostępne, albo było ich dużo mniej, albo trudno było je znaleźć. Mark Ruffalo musiał się upominać o to, żeby było więcej Czarnych Wdów w sklepach z zabawkami. Tak, to jest w ogóle przedziwne, dlatego że na bardzo wielu produktach związanych, no tutaj już mówimy z uniwersum Marvela, które należy do Disneya, bardzo trudno znaleźć postacie kobiece. Także ze Strażników Galaktyki było bardzo trudno znaleźć, nie wiem, koszulkę czy plecak z postaciami kobiecymi. No i to wychodzi troszeczkę założenie, że nie daj Boże damy tą kobietę na plecaczek i dziecko już go nie będzie chciało nosić, bo chłopcy, jak wiadomo, chcą nosić tylko zabawki z chłopcami i w ogóle jakaś dziewczynka to będzie oglądać. Dla mnie to jest o tyle śmieszne, powiem szczerze, że te postacie kobiece, przez to, że jest ich mniej, przez to, że grają je dobre aktorki, nie ukrywajmy, także piękne aktorki, budzą absolutnie powszechne zainteresowanie wśród widzów płci obojga. No i jak ktoś lubi jakiś film, to nie lubi 9 z 10 bohaterów, tylko chce mieć wszystkich tych bohaterów. No to jest rzeczywiście smutne. Z drugiej strony, jeśli chodzi o te księżniczki Disneya, to coraz częściej pojawia się głos, że skoro Gwiezdne Wojny są wśród produktów Disneya, to dlaczego nie uznać księżniczki Lei za księżniczkę Disneya? I było bardzo dużo w internecie takich bardzo zabawnych obrazków, które pokazywały tą dzielną i waleczną księżniczkę Leia w otoczeniu tych wszystkich zazdroszczących jej księżniczek Disneya. No ale tak, to jest problem. I to jest bardzo ciekawe, bo o ile w świecie filmów, seriali, czy w ogóle takiej kultury popularnej, no pewne bariery zaczynamy znosić. Coraz więcej się pojawia tych postaci kobiecych. Nadal mało, ale więcej. No to w świecie marketingu, w świecie zabawek nagle się okazuje, że problemem jest to, że wśród Avengersów jest Czarna Wdowa, mimo że ona jest naprawdę fenomenalna i lubiana nawet przez wszystkich właściwie. Księżniczki Disneya sobie coraz lepiej radzą, a jak się w tym wszystkim odnajdują książęta? Jak oni w ogóle funkcjonują w tych disneyowskich wersjach różnych znanych baśni, ale też w tych disneyowskich oryginalnych historiach? To jest niesamowite, muszę powiedzieć, ponieważ trudno znaleźć postacie bardziej bezpłciowe i pozbawione jakichkolwiek właściwie cech charakteru niż książęta właśnie z filmów Disneya. Właśnie upominamy się o te księżniczki, żeby one miały charakter, żeby one miały jakąś aktywność, a właściwie książęta też powinnyśmy się o nich upomnieć. Tak, jest taki dowcip pomiędzy wielbicielami filmów Disneya, że najwięcej charakteru męskiego w filmach Disneya dostarczają konie, bo one zwykle są takie, mają charakter. Więc jeśli zrobimy taki krótki przegląd, to ja przypomnę w Królewnie Śnieżce książę się pojawia na koniec, całe królewne odjeżdżają. W Śpiącej Królewnie, gdzie ten książę Eryk jest jakby, ma najwięcej charakteru, no to przecież on jest w ogóle straszna niedojda i gdyby nie trzy wróżki, to on by w ogóle nikogo nigdy nie pokonał. Jeśli się ogląda ten film dzisiaj, to się człowiek orientuje, że jest to film o trzech paniach w średnim wieku, które pokonały smoka, wykorzystując do tego jakiegoś księcia, który w ogóle jakby sam siebie nic ciekawego nie zrobił. Mała Syrenka, w ogóle książę jest totalnym idiotą. Piękna i Bestia, no Bestia ma charakter, ale jak się zamienia w księcia, który dopiero niedawno się dowiedziałam, że on się nazywa Adam podobno, no to w ogóle to jakaś taki mało wyrazista postać. Rzeczywiście tutaj, tam gdzie jakby nie ma tego pochodzenia szlacheckiego, czyli powiedzmy w Księżniczce i Żabie, w Herkulesie, który w ogóle koncentruje się na postaci męskiej, czy w tych takich filmach, gdzie, czy na przykład w Mulan, no to oni tam mają trochę więcej charakteru, ale też bardzo często są zupełnie bezradni. Ja powiem szczerze, ja mam pewien problem z tym, kiedy z filmami takimi jak Merida Waleczna, czy z filmami takimi jak Moana, gdzie są postacie męskie, ale one nie są w takim romantycznym układzie. Są starsze, to są mentorzy czy ojcowie. Problem polega na tym, że te filmy moim zdaniem pokazują, jaki jest problem. To znaczy, żeby napisać dobrą postać dziewczęcą, która jest niezależna i coś robi, bardzo często wycofuje się postacie męskie. To znaczy jakby chyba Zaplątani są jedynym takim dla mnie fajnym przykładem współczesnej takiej animacji, w której mamy dwie postacie, mniej więcej równorzędne, męską i kobiecą. Obie się uniezależniają, bo Zaplątani to piękna historia uniezależniania się od toksycznej matki, na przykład w przypadku bohaterki. Mamy dwie postacie, które są w miarę równorzędne i jakby przeżywają przygodę razem. Natomiast bardzo często jest tak, że żeby bohaterka mogła przeżyć przygodę, to musimy wyrzucić z historii bohatera, bo jeszcze nie nauczyliśmy się opowiadać historii tak, żeby mogły być dwie niezależne postacie w jednej opowieści, które być może nie połączy ich romantyczne uczucia, a może połączy, ale żeby żadna nie była rozgrywana na korzyść drugiej. W związku z tym, tam gdzie bohaterki bardzo często są niezależne, tam albo się robi kompletnych idiotów z mężczyzn, albo oni nic nie mówią, albo w ogóle ich prawie nie ma, bo inaczej jakby jest problem z dobrym opowiedzeniem historii o dziewczynie. I to jest problem, dlatego że w realnym życiu no, nie przeżywamy naszych przygód osobno. Przeżywamy je w społeczeństwie, przeżywamy je wśród mężczyzn na przykład. I fajnie byłoby, żeby pokazać właśnie, że to żadna z tych płci nie musi zostać zepchnięta na bok, żeby można była niezależna i mogła opowiedzieć o niej fajną historię. No ale mam wrażenie, że Disney się tego trochę uczy. Też we Frozen mieliśmy trochę takiego wątku, więc mam nadzieję, że takich filmów będzie więcej. Bo tam, gdzie nie ma postaci męskich, no to bardzo często jest właśnie taka niepokojąca, przynajmniej dla mnie, taka implikacja, że dziewczyna może przeżyć przygodę tylko i wyłącznie, kiedy nie ma w okolicy facetów. Katarzyna Czajka, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Na koniec dzisiaj jeszcze ze ścieżki dźwiękowej opowiedzianej na nowo historii Królewny Śnieżki Florence and the Machine, a my dziękujemy. Anna, Elza i Merida, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Of heavenly light, but all the choirs in my head said, oh. To get a dream of life again, a little vision of the sun in the air, but all the choirs in my head said, oh. But I need one more touch, another taste of heavenly rush, and I believe it's so. Zapraszamy